ufa, że wszystko powie. Znaczy, że jeśli tylko nie ufa swoim rodzicom, to jest bardzo duży problem. 116 111. Telefon zaufania. 116 111. Także jako cykl w audycji. Zapraszamy do Trójki. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. I już poniedziałek, 18 marca, minęła północ. Serwis Manna Zaleśna-Severa. Kolejny tytuł i sukces Igi Świątek. Wygrała turniej w amerykańskim Indian Wells już drugi raz. Wybory w Rosji nieuznawane przez opozycję i demokratyczny świat. Do policyjnej izby dziecka trafiło 5 nastolatków podejrzanych o strzelanie z wiatrówki do autobusów w Warszawie. Iga Świątek zwyciężyła w finale tenisowego turnieju WTA w amerykańskim Indian Wells. W meczu o tytuł liderka światowego rankingu pokonała Greczynkę Marię Sakkari 6-4, 6-0. Tuż po wygranej Polka mówiła, że czuje się w Kalifornii jak w domu, za co dziękowała kibicom. Dziękuję za atmosferę, jaką stworzyliście. Tu jest jak w domu, czuć od Was takie pozytywne wibracje. Dziękuję, że przyszliście i mam nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku. Trener tenisa Radosław Nijaki jest pod wrażeniem aktualnej dyspozycji Igi Świątek. Świetnie serwowała, około 70% pierwszego serwisu. Widać znaczne postępy w tym elemencie gry liderki światowego rankingu WTA. Wyśmienita forma, wyśmienite przygotowanie fizyczne. Wszystko wskazuje na to, że Iga znowu jest na tych najwyższych, najlepszych torach. Dla Świątek to drugi w karierze tytuł wywalczony w Indian Wells. Rosyjska opozycja nie uznaje wyników zakończonych wieczorem tzw. wyborów prezydenckich. Cząstkowe wskazują na ponad 87% zwycięstwo Władimira Putina. W ocenie politycznych przeciwników Kremla wybory nie były legalne, a ich wynik został sfałszowany. Podobne stanowisko wyrazili przedstawiciele władz państw demokratycznych, w tym Polski i Stanów Zjednoczonych. Wyborom Rosji towarzyszyły akty obywatelskiego sprzeciwu. Rosjanie oblewali urny kolorowymi farbami, niszczyli karty do głosowania i demonstracyjnie ustawiali się w długich kolejkach, żeby pokazać, jak wielu wyborców sprzeciwia się rządom Władimira Putina. Politolog Michał Komin w rozmowie z Radiem Swoboda nazwał rosyjskie wybory jarmarkiem szaleństwa. Mogą zaprosić do lokalu wyborczego Dziadka Mroza, Matrioszkę albo rozdawać pierogi. Stąd taki jarmark szaleństwa na tych wyborach. To wszystko jest efektem tego, że administracja prezydenta postawiła zadanie zorganizowania wysokiej frekwencji, co w warunkach intrygi nie jest wykonalne. W ocenie polskiej dyplomacji rosyjskie wybory nie były demokratyczne, wolne ani uczciwe. W Waszyngtonie i Berlinie podobnie oceniono wydarzenia w Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Władimir Putin zamiast do wyborów powinien stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do sądu rodzinnego trafiły dokumenty w sprawie 3 nastolatków podejrzanych o strzelanie w Warszawie z wiatrówki do autobusów. W sprawie 2 kolejnych policja wyśle je dzisiaj. Do autobusów nastolatkowie mieli strzelać w sobotę. Wczoraj cała piątka została zatrzymana. Mamy do czynienia z dwiema klasyfikacjami czynu, mówi Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. Z jednej strony bez wątpienia mamy do czynienia z uszkodzeniem mienia, bo przypomnijmy, uszkodzeniu uległy przede wszystkim szyby w autobusach, ale także w przypadku jednego z pojazdów to także poszycie karoserii. Szkody zostały ocenione na około kilkadziesiąt tysięcy złotych, ale również, bo nie należy o tym zapominać, jest to bezpośrednie narażenie na utratę życia lub zdrowia wszystkich, których mogła ta sytuacja dotyczyć, mianowicie zarówno podróżujących tymi środkami transportu, jak również osobami postronnymi. 2 trzynastolatków, 1 piętnastolatek i 2 szesnastolatków jest w policyjnej izbie dziecka. Bruksela chce wpisać na listę UNESCO dywan kwiatowy i teatry marionetkowe. A władze regionu stołecznego poinformowały, że w tym miesiącu wyślą swoje kandydatury do wpisania na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Teatr marionetkowy, który znajduje się w pobliżu Grand Place w centrum Brukseli, powstał w 1830 roku. Jest to ostatni, nadal działający typowo brukselski teatr kukiełkowy. Na przełomie XIX i XX wieku w Brukseli było ich około 50. Mówi dyrektor teatru Nicolas Real. W teatrze jest też muzeum, a w nim ponad 1400 lalek wykorzystanych w przedstawieniach. Władze belgijskiej stolicy podkreślają, że oprócz secesji Bruksela może się też pochwalić folklorem i tradycją. Dlatego na listę UNESCO zgłoszą również dywan kwiatowy. Ułożony z ponad 500 000 begonii, dywan co 2 lata w połowie sierpnia pokrywa Grand Place. Po raz pierwszy położono go w 1971 roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurno z większymi przejaśnieniami. Okresami opady śniegu przechodzące po południu od północnego zachodu w śnieg z deszczem. Temperatura maksymalna od 0 na południowym wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To amerykański gitarzysta Slash, który oczywiście także znalazł się na tym pięknym maxi-singlu Marka Knopflera, o którym opowiadałem Państwu przed godziną. No, myślę, że chętnych było więcej już potem niż miejsca na tym wydawnictwie. Slash jest gwiazdą, więc się tam pomieścił. A to nagranie, dawny utwór, jeszcze z lat 60. znany, Killing Floor, to zapowiedź płyty z bluesowymi klasykami, która pojawi się niedługo. Ze Stanów Zjednoczonych także kolejna miła płytowa niespodzianka, album grupy Blackberry Smoke. Amerykański zespół southern rockowy z Atlanty, Blackberry Smoke, działający od początku XXI wieku, to pracowici muzycy, proszę Państwa, mają już na koncie 10 albumów, w tym 2 koncertowe, a najnowsze studyjne wydawnictwo nosi tytuł Be Right Here. Just follow your heart and your soul. I don't lean one way or the other. I love all of my sisters and brothers. You can read me cover to cover. All that you need to know is I don't worry, don't get in a hurry. Ain't no reason to fight if the fish don't run by. Don't bring me no bad news. The only thing that I ask you, one time if you could, what you know good. Sometimes life, it strikes me funny. I catch all of my flies with honey. I don't stand on a pile of money to make myself higher than you. I give thanks for the sun and the rain. Hitch my wagon to the gravy train. This old world goes up in flames. The river's gonna flow on through. I don't worry, don't get in a hurry. Ain't no reason to fight if the fish don't bite. Don't bring me no bad news. The only thing that I ask you, one time if you could, what you know good. You're wasting your time trying to make up my mind when I know. What you know good. What you know good. Bardzo dobre gitarowe brzmienie znajduję na tej płycie grupy Blackberry Smoke. Polecam do odsłuchu coś większego troszkę niż smartfon. Przydadzą się jakieś drewniane głośniczki, wtedy będzie pięknie brzmiało. To grupa pracowita nie tylko w studiu, ale także pracowita koncertowo. Od wczoraj są już na trasie w Stanach Zjednoczonych i to długa trasa, ona potrwa aż do końca sierpnia, a potem przylecą do Europy na 18 występów, no ale bez Polski niestety. Paryż, Wiedeń, Berlin, Londyn, no duże miasta w Europie, to tam we wrześniu będą Państwo mogli szukać koncertu zespołu Blackberry Smoke. Na zachętę z tej nowej studyjnej płyty jeszcze jedno balladowe nagranie. Giving to takers and quick money makers sure can be hard on a heart. I wear it over my clothes and I'm overexposed to the storms that keep coming in hard. That makes me thankful that you're in this with me, love. My barefoot angel, you always will be. I can't feel the danger when I'm under your wing, girl. My barefoot angel, I can't help but smile every once in a while when I reach out and you're beside me. A man can sure worry when life's in a hurry. You slow it down just enough for me to see that I should be thankful that you're in this with me, love. My barefoot angel, you always will be, yeah. To zespół Blackberry Smog we własnym nagraniu, we własnej piosence Barefoot Angel. No słyszą Państwo, jak to brzmi, taka ballada w najlepszej tradycji amerykańskiego southern rocka. Tak sobie patrzę na dzisiejszy koszyczek propozycji muzycznych, audycji muzycznej Dym na wodzie. I zanim wrócimy do nagrań brytyjskich i polskich, jeszcze gitarzysta dobry ze Stanów Zjednoczonych, nazywa się Ben Hemming. Ben Hemming to amerykański gitarzysta, także wokalista, kompozytor, producent. Bez wielkich, ogromnych sukcesów jak dotąd, ale jego nowa płyta pokazuje bardzo szerokie możliwości. Generalnie to jest nurt blues rockowy, ale także rockowa ballada. No, taka płyta w stylu Nicka Cave'a troszkę. Tytuł tego albumu Darkness Before Dawn, no, pasuje do naszej nocnej audycji zdecydowanie. To teraz dwa razy jeszcze Ben Hemming. What is real in your bones? and denying who you are. And I feel the water. Yes, I feel the water wash over me. To także taka płyta, do której odsłuchu przyda się jakiś drewniany głośniczek, troszkę większy niż słuchaweczki od smartfona i będzie brzmiało fantastycznie. Ben Hemming, amerykański gitarzysta na swoim nowym albumie Darkness Before Dawn. Zgodnie z zapowiedzią wracamy do Brytyjczyków. Oto grupa The Boxer Rebellion. There is always a way. Zespół The Boxer Rebellion ma za sobą 20 lat mniej więcej muzycznej kariery, 6 albumów na koncie, no ale ostatni w 2018 roku i ta grupa akurat należy do kręgu tych zespołów, które zostały poszkodowane w różny sposób przez epidemię, jakieś zerwane kontrakty, jakieś odwołane koncerty. Nie było łatwo, no ale próbują się po tej epidemii pozbierać. W ubiegłym roku pojawiały się nowe piosenki, były też pierwsze występy i teraz na początek nowego okresu swojego życia grupa The Boxer Rebellion wydała klasyczną epkę z 4 nagraniami, tytułowe Open Arms, usłyszeli Państwo przed chwilą, a teraz jeszcze 2 nagrania z tego wydawnictwa. Storm, our own full speed. his eyes can't see another day. I'll take all the love that they can never take away. And I will meet you in the light, from the rise in the morning to the death of the night. There's lightness out of darkness when you lose your faith in everyone. There's lightness out of darkness, out of darkness will you see the sun. Brzmieniowo i stylowo to się wiele nie zmieniło, o ile pamiętam wcześniejsze płyty grupy The Boxer Rebellion, na przykład Promise z 2013 roku. Wracają po pewnej przerwie, po pewnych pandemicznych kłopotach. Piosenki zaczęły się ukazywać jesienią ubiegłego roku. Teraz cztery z nich mogą Państwo usłyszeć na klasycznej epce Open Arms. 1 marca ukazał się boks zawierający nagrania zespołu The Waterboys z roku 1985. No i taki jest też tytuł wydawnictwa, to po prostu rok 1985. Był to okres, kiedy grupa The Waterboys nagrywała swojego trzeciego longplaya This is the Sea. To ogromne wydawnictwo, przez które ja przekopuję się, słuchając stopniowo. Mamy sześć płyt kompaktowych. Jest zremasterowany oryginalny album plus nagrania demo, wczesne wersje, odrzuty z sesji, nagrania koncertowe, nagrania z sesji radiowych dla BBC. To Państwu prezentowałem tydzień temu. No to dziś jeszcze dwa nagrania ze studia z 85 roku, kiedy to na przykład piosenka tytułowa brzmiała jeszcze nieco inaczej i miała inny tytuł. Nazywała się Behold the Sea. This is the